1000 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 21 października i 16. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawił Romuald Wójcik. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie programu Czyste Powietrze złożą europosłowie Koalicji Obywatelskiej. Pod względem wyposażenia armia rosyjska goni już ostatkiem sił, mówi w polskim radiu były szef kontrwywiadu. Leki z jednej recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Zmianę przepisów przygotowuje resort zdrowia. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie programu Czyste Powietrze wyślą europosłowie Koalicji Obywatelskiej. Ich zdaniem największy antysmogowy program wykorzystany był w kampanii PiS przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Michał Szczerba i Dariusz Joński zamierzają złożyć zawiadomienie w prokuraturze krajowej w Warszawie. O nielegalnej kampanii wyborczej PiS. Politycy KO twierdzą, że były minister środowiska Henryk Kowalczyk tuż przed wyborami zlecił firmie organizację 2,5 tysiąca spotkań za kwotę ponad 4,5 miliona złotych. Spotkania miały dotyczyć czystego powietrza, możliwości aplikowania w programie. Okazało się, że do programu włączono w jego organizację 41 koordynatorów PiSu. I samorządowcy, i posłowie. Na spotkaniach była prowadzona agitacja wyborcza. Program Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 roku, a miesiąc później odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ukraina znalazła się w momencie rozstrzygającym o losach wojny, powiedział w polskim radiu były szef kontrwywiadu wojskowego. Zdaniem generała Piotra Pytla, jeśli chodzi o uzbrojenie, Rosja goni już ostatkiem sił. To jest bardzo dobry moment na to, żeby zadać jej bardzo poważne straty w najbliższym czasie. No jeżeli się właśnie pochylimy nad planem pokoju Żołańskiego. W planie zwycięstwa przedstawionym ministrom obrony państw NATO przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego są m.in. zapisy o wstąpieniu tego kraju do sojuszu oraz przeniesieniu wojny na terytorium Rosji. Tymczasem NATO i Komisja Europejska przestrzegły Koreę Północną przed wysyłaniem wojsk do Rosji i Ukrainy. Sekretarz generalny paktu Mark Rutte poprosił władze w Seulu o więcej informacji na ten temat. O tym, że reżim w Pjongjangu wspiera Rosję w wojnie z Ukrainą, wysyłając broń i żołnierzy, donosił południowo-koreański wywiad. Biuro prezydenta Korei Południowej poinformowało w oświadczeniu, że Mark Rutte poprosił o przysłanie delegacji z Seulu do kwatery głównej NATO, by przedstawić sojusznikom szczegółowe informacje. Sekretarz generalny w ubiegłym tygodniu mówił, że NATO nie ma dowodów na wysłanie północno-koreańskich żołnierzy, ale wiadomo, że Pjongjang wspiera od dawna rosyjską napaść na Ukrainę poprzez dostawy broni i technologii, co jest bardzo niepokojące. W podobnym tonie utrzymany jest dziś komentarz Komisji Europejskiej. Jej rzecznik Peter Stano mówi o eskalacji, o zaniepokojeniu pogłębioną współpracą obu reżimów i o łamaniu międzynarodowych sankcji. To tylko pokazuje, że Rosja nie jest zainteresowana pokojem. To także, jak mówił rzecznik, pokazuje słabość i rosnącą izolację Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Leki z jednej recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Zmianę przepisów w tym zakresie zapowiada resort zdrowia. Problem dotyczył głównie leków deficytowych, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Tomasz Tomków. Jeżeli pacjent, który uzyskiwał na jednej recepcie kilka lub kilkanaście opakowań leku potrzebnego do kuracji i taki lek był trudno dostępny, to mogło się okazać, że w aptece, w której rozpoczął realizację recepty, zdobywał tylko jedno lub dwa opakowania i później, kiedy apteka nie była w stanie zapewnić potrzeb tego pacjenta, okazywało się, że recepta jest zablokowana. Inna sytuacja to wówczas, kiedy pacjent podróżował na przykład daleko do ośrodka specjalistycznego, tam w aptece przy tym ośrodku próbował zrealizować receptę, kupił znowu jedno czy dwa opakowania, później nie mógł już tej recepty wykorzystać po przyjeździe do domu. Zmiany w przepisach umożliwiających realizację recepty w kilku aptekach mają być gotowe do końca roku. Umowy o współpracy w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi podpisali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Politechniki Gdańskiej. Chodzi o opracowanie metod wykorzystania zielonej energii i recyklingu, mówi wiceminister Konrad Wojnarowski. Bez wsparcia badawczego i rozwojowego nie byłoby możliwe nie tylko wyjście naprzeciw problemom, ale również realizacja tych wszystkich kwestii, takich jak właśnie czyste powietrze, czysta energia, czysty Bałtyk. Rektor Gdańskiej Politechniki, profesor Krzysztof Wilde, powiedział, że uczelnia angażuje się w projekt, który przyniesie konkretne rozwiązania problemów, z jakimi mierzą się miasta. poprawne zarządzanie, lepsze zarządzanie opakowaniami papierowymi, czy wykorzystanie gazów dodatkowych, które są w wysypiskach śmieci, pomoc firmom komunalnym, jak lepiej zarządzać odpadami, które posiadają. I kończą się generalnie wprowadzeniem jakiejś zmiany, poprawy. W programie Interreg Południowy Bałtyk obok polskich jednostek badawczych i Politechniki Gdańskiej zaangażowane są instytucje z Niemiec, Szwecji, Litwy i Danii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16:00, sport w Trójce, Norbert Michalak. Iga Świątek nie jest już liderką światowego rankingu tenisistek. Wyprzedziła ją Białorusinka Aryna Sabalenka. Powód utraty przez Polkę pierwszego miejsca tydzień wcześniej niż się spodziewano to brak wymaganej liczby rozegranych turniejów rangi WTA 500. Świątek po raz ostatni wystąpiła 5 września, kiedy przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w ćwierćfinale wielkosztumowego US Open. Najbliższa impreza, w której zagra Iga Świątek pod okiem nowego trenera, to turniej najlepszych zawodniczek WTA w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Zmiany również w Polskim Związku Koszykówki. Nowym prezesem został Grzegorz Bachański, który na tym stanowisku zastąpił Radosława Piesiewicza. W głosowaniu Bachański otrzymał 74 z 85 możliwych głosów. Jego rywala Filip Keniga zdobył ich tylko 11. 52-letni Bachański był już prezesem PZK w latach 2011-2018. Na koniec jeszcze piłka nożna i ostatni mecz 12. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom zagrał siebie z Puszczą Niepołomice. Spotkanie drużyn, które okupują dolną część tabeli. Radomiak jest 15, a Puszcza 17. Do tego w ostatnim meczu zespół z Niepołomic przegrał z GKS-em aż 6-0. Trener Jakub Serafin liczy, że uda się zrehabilitować kibicom za ostatnią porażkę. Przygotowujemy się na cały Radomiak. Wiemy, jakie mają dobre strony, jakie słabe. My będziemy chcieli wykorzystać te słabe strony, ustrzec się przed tymi silnymi, ale skupiamy też się na sobie. Wiemy, co mamy dobrego, co przeciwnicy nie chcą, żebyśmy grali przeciwko nim, więc to jest najważniejszy element. Początek spotkania o 19, a kolejny sport za godzinę. Dziś wieczorem sporo chmur, więcej nieba zobaczą tylko mieszkańcy wschodu Polski. Miejscami na zachodzie i północy może jeszcze popadać. Temperatura teraz wynosi od około 13 do 17 stopni Celsjusza. Cieplej tylko na zachodzie i południu do 18-19 stopni. W nocy synoptycy zapowiadają na zachodzie i północy duże zachmurzenie, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 0 stopni na południowym wschodzie Polski przez około 8 w centrum do 12-13 na północnym zachodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Alert niskich cen w euro. Na produkty objęte promocją. Tylko do jutra. Laptop gamingowy Lenovo Legion 5. AMD Ryzen 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3479. Teraz za 3399 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzimy to popołudnie. Zapraszamy do Trójki. A porozmawiamy dzisiaj o niesłynnym karambolu z końcówki tygodnia, skupiając się na tym, jak kierowcy ciężarówek pracują, jakie zasady ich dotyczą i jak można poprawić sytuację w tej kwestii. To jest też dobry moment dla Państwa, żeby dzwonić i opowiedzieć. Może Państwo jeżdżą samochodami ciężarowymi i widzą pewne niedomagania systemu, prawa, kontroli, złe działania przełożonych. 22,7 trójek. Proszę dzwonić. Dziś też w popołudniowym zapraszamy do Trójki polskie miasta ze starzejącymi się mieszkańcami. Przeciętnie miasta zamieszkują coraz bardziej wiekowi Polacy. Przyjrzymy się temu. Będziemy rozmawiać też o amerykańskich wyborach w naszym nowym cyklu. Kto zdobędzie Biały Dom, o tym zdecydują mieszkańcy Stanów już za 2 tygodnie i 1 dzień. Porozmawiam z Markiem Bałkuskim już za pół godziny. Teraz In Excess. New Sensation w Trójce. 12 minut po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Po karambolu na trasie S7 nie żyje dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Kilkanaście osób zostało rannych, część poważnie. W piątek, późnym wieczorem na obwodnicy Trójmiasta, stojące w korku samochody z impetem w zasadzie bez hamowania, uderzyła pędząca ciężarówka z naczepą. Trwa wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Wykluczono alkohol i narkotyki, a także rozproszenie telefonem. Potencjalny sprawca, 37-letni kierowca i właściciel firmy, ma odpowiadać za poważny w skutkach wypadek. Tragedia, jakich mało na polskich drogach. Chciałem przekazać w imieniu klienta najszczersze wyrazy współczucia dla ofiar tego wypadku. Mówił Marek Wasilewski, adwokat, obrońca kierowcy ciężarówki, sprawcy wypadku. Natomiast co do wyjaśnień, no to przepraszam bardzo, ale wiąże mnie tajemnica adwokacka. Zresztą nawet jeśli, to same wyjaśnienia tu niczego nie rozstrzygną. Do tego potrzeba szczegółowego śledztwa. Taki wypadek na Pomorzu zdarzył się chyba po raz pierwszy. Przyznał młodszy brygadier Zbigniew Rzepka z Pruszczańskiej Straży Pożarnej. Taka ilość rannych, jak i ofiar śmiertelnych, naprawdę tragiczny wypadek. Żeby zbadać winę, a też żeby ustalić karę za takie zdarzenie, trzeba zbadać bardzo wiele czynników. Tutaj przepisy są bardzo bogate w tej okoliczności. Stwierdza radca prawny Krzysztof Proć z Kancelarii Piotrowskiej i Wspólnicy. Jeśli chodzi o samą winę, no to właśnie chociażby stan techniczny pojazdu, zachowanie kierowcy w kabinie, no nie tylko to, czy używał telefonu, ale może schylał się po jakąś rzecz. Może też był po prostu przemęczony. Sprawdzono już trzeźwość kierowcy, to czy używał telefonu, jego czas pracy, a także podstawowe parametry pojazdu w chwili wypadku. Auto ma być też zważone. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna z jakiegoś powodu stracił kontrolę nad tym, co się dzieje na drodze. Być może było to zmęczenie, które u kierowcy wywołuje dramatyczne skutki. Jest on takim zagrożeniem na drodze, jak gdyby byłby w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia alkoholowego. Opisuje Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Samochodowego. Bo jego zdolność do oceny sytuacji, do reakcji jest znacznie mniejsza. Jednosekundowe zaśnięcie przy prędkości 50 km na godzinę może powodować, że auto samo jedzie 14 metrów. Dodaje Rafał Ziółkowski, specjalista do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Takie badania były przeprowadzone we Francji i mężczyzna przyjechał z Nicei do Paryża 900 km i jego zdaniem nie zasnął, a aparatura pokazała 8 przypadków zaśnięcia. Od 30 sekund do 2,5 minuty samochód jechał sam. Jak było tu, pokażą ustalenia śledczych. Fakt, że kierowcy ciężarówek nie zawsze są fair, jeśli chodzi o przestrzeganie czasu pracy. Wyjmują swoją kartę, wkładają kartę kolegi i dalej kontynuują jazdę na konto tego właśnie innego kierowcy albo posługują się zmanipulowanym tachografem. Ale trzeba też zrozumieć, że część tych zachowań nie bierze się znikąd. Istnieje presja ze strony pracodawcy i odbiorców, a na punktualność wpływa też mnóstwo zdarzeń. Choćby i kwestia miejsc przy autostradach, gdzie można zrobić taką przerwę i wypocząć. Mamy sytuację, gdzie tych miejsc parkingowych brakuje. Wylicza Tomasz Rejek z Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Mamy sytuację, gdzie samochody trzeba dozorować, ponieważ kradzieże tych ładunków są nagminne. Kabina ciężarówki jest więc jednocześnie domem i twierdzą, której kierowca broni jak potrafi. Taki pas ładunkowy przekładam z jednej strony przez drzwi. Pokazywał mi kiedyś jeden z nich. Zamykam obwód z drugiej strony i połączę sobie tutaj w kabince, zaciągnę i z zewnątrz nikt nie jest w stanie otworzyć. Same sanitariaty też nie sprzyjają relaksowi. To nie wygląda dobrze, to naprawdę nie wygląda dobrze. I nie chodzi tu o usprawiedliwianie czy rozgrzeszanie sprawców wypadków. Raczej chodzi o to, by pokazać, że takie warunki solidnemu odpoczynkowi nie sprzyjają i być może trzeba na to zwrócić uwagę. Życia ofiarom to nie wróci, ale być może stanie się to powodem poprawy warunków, w jakich pracują kierowcy. Bezpieczeństwu na drogach przyjrzał się Kuba Witkowski. Dodajmy, że w sprawie zderzenia z okolic Gdańska prokuratura wnioskowała o areszt dla podejrzewanego o spowodowanie wypadku, ale sąd uznał, że 37-latek może odpowiadać z wolnej stopy. Musi się za to codziennie stawiać na komendzie policji, a grozi mu do 15 lat więzienia. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, 17 minut już nawet po godzinie 16. Pora na piosenkę dnia w Trójce. Najpierw mały cytat z autora utworu. Zawsze odczuwam lekkie zażenowanie, kiedy raperzy piszą rozbudowane opisy swoich nowych numerów w nadziei, że mądra eksplikacja nada piosence głębi. Raczej nie będę się w to bawił, więc tylko lojalnie informuję, że wypuściłem nowy numer pod tytułem Update. Ja bez zażenowania dodam, że Diskret, którego Update jest piosenką dnia w Trójce, jest związany z polską sceną muzyczną od ponad ćwierć wieku. W 2002 roku, po opublikowaniu płyty IQ, zamilkł na dwie dekady, no ale wrócił, więc pora na Update. Kiedyś myślałem, że się zjemy bez religii. Wychowanie w Polsce, tak ci oczy mydli. Zambą słyszałem takie żygi, że aż wstyd mi. Nie muszę mieć Biblii, by nie robić krzywdy innym. Nie kupuję hajpu na trend czy artystę, bo minie sezon lub dwa i czar pryśnie. Kiedyś każde wyjście z domu traktowałem jak występ, bo przed magistrem sam byłem hajpistem. Życie nie daje nagród nikomu za rzadki nadruch, więc teraz na dwór to raczej wytarty barbur. Złap mnie na targu w poszukiwaniu fantów. Odfollowałem wszystko, co może nastrój zatruć. Nie kłócę się już w necie i nie piszę rantów. Jak ktoś był toksik, to nie mamy kontaktu. Nie szukam wszędzie znaków, raczej przypadku. Jest kilka tematów, którym zrobiłem undo. Zmieniłem stan. Inflacja marzeń to coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom, jak dwa domy, to chcesz jacht. Kapitalizm wlał głupoty mi w głowę. Chciałem niemożliwy hajs, zrobić coś jak plik monet. Teraz byle mieć na podróże i zdrowie, i na starość żyć skromnie sobie może w Lizbonie. Teraz lepiej słucham, jak ktoś mnie przestrzega, i nie pociąga mnie już żadna ekstrema. A jak nie wychodzi, to próbuję jeszcze raz, bo człowiek się zmienia trochę tak jak w X-Menach. Znowu lubię rap, chociaż trochę jest trema, i nie rozkręcam bifów jak jakiś desperat. Teraz respekt mam, jak umiesz w Excela. A jak zrobiłem kiedyś nie tak coś, to weź przebacz. Zmieniłem stan. Już teraz naprawdę chcesz się ze sobą. Nie tak jak naprawdę. Chociaż to zagnie mnie. Oby jak najmniej. O każdym razie jest pora na update. Zmieniłem stan. Piosenka dnia w Trójce, Diskret i Mulatę. 21 minut po godzinie 16. Polskie miasta szybko się starzeją. W 2023 roku najstarsi byli mieszkańcy Sopotu, a najmłodsi żyją w tych miastach, które przyciągają nowych mieszkańców. Rzeszowie, Wrocławiu, Krakowie czy Warszawie. Tak wynika z indeksu zdrowych miast. A jakie będą polskie miasta za 20-30 lat, o tym Jacek Frenzel. Najlepiej żyje się w Poznaniu i Sopocie, choć Sopot to miasto z największą liczbą osób starszych. Najgorsze miasta do życia według indeksu zdrowych miast 2024 to m.in. Łódź, Szczecin czy Dąbrowa Górnicza. Indeks zdrowych miast jest pewną miarą, która pokazuje ogólny stan tego, jak miasta tworzą warunki dla zdrowego życia mieszkańców w bardzo różnych obszarach. Mówiła dla agencji News Seria współautorka indeksu profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, SGH. Przez tworzenie odpowiednich polityk zdrowotnych, jak wygląda struktura wieku ludności, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o umieralność na choroby cywilizacyjne, czy przedwczesna umieralność, jak kształtuje się edukacja, przestrzeń, infrastruktura, środowisko. Problemem miast jest demografia. Mamy miasta, które są relatywnie młode, które przyciągają nowych mieszkańców, tam przyjeżdżają młodzi ludzie i to są duże miasta, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, ale także na przykład Rzeszów, który jest jednym z najmłodszych miast, w tą kategorii ludność zyskał pierwsze miejsce w naszym indeksie. Rzeszów jest stolicą województwa, największym miastem na Podkarpaciu, centrum edukacji wojewódzkiej. I młodzież bardzo często przyjeżdża tutaj do szkół i następnie pozostaje. Artur Gernat, Kancelaria Prezydenta Rzeszowa. Przybywa w Rzeszowie cały czas miejsc pracy. Rzeszów jest stolicą Doliny Lotniczej. W Rzeszowie zdecydowały się zainwestować Boeing czy też Safran, które stworzyły tutaj swoje centra naukowo-badawcze i rekrutują młodych ludzi, ale także przyciągają pracowników wykwalifikowanych z całej Polski. Podobnie branża IT. Rzeszów jest siedzibą jednej z największych, o ile nie największej polskiej firmy informatycznej, czyli Asseco Poland. I także tutaj z całego kraju przyjeżdżają ludzie do pracy. Jest to taki swoisty magnes do zamieszkania w stolicy Podkarpacia. Cała ludność naszego kraju się starzeje, niezależnie czy mówimy o ludności wsi, czy o ludności miast. Podkreśla profesor Piotr Szukalski, demograf, gerontolog Uniwersytet Łódzki. Specyfika jest tylko taka, że w tych największych miastach wskutek napływu młodszych osób mamy do czynienia z nieco wolniejszym tempem starzenia się ludności. Ale przecież jeśli spojrzeć na przykład na ludność Mokotowa Warszawy, odsetki seniorów, nestorów należą do najwyższych w skali całego kraju. Nie tylko Sopot mierzy się z problemem demografii i z wiekiem mieszkańców. Izabela Heidrich, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Sopot. W pierwszej kolejności stawiamy na mieszkania komunalne i tutaj mamy się czym pochwalić, bo tylko w tym roku oddaliśmy już 50 mieszkań. Za chwilę oddajemy kolejne 16, a jesteśmy gotowi z budową 295 mieszkań. Także w innych miastach i miasteczkach problemem jest eksodus młodych ludzi za lepszą szkołą, pracą, ale i opieką medyczną. W tej chwili dzieci w Sopocie nie mogą się rodzić, bo nie mamy szpitala. Natomiast prowadzimy rozmowy z prywatnym podmiotem, który w ramach kontraktu z NFZ-em gotowy jest uruchomić taką usługę dla Sopocia. Mamy też niestety miasta, które się wyludniają. To są często mniejsze miasta, ale także takie, które są miastami wojewódzkimi, z których jednak ludzie wyjeżdżają. To jest na przykład Łódź czy Kielce. Pamiętajmy, że tylko kilka ośrodków wielkomiejskich jest na długotrwale w stanie przyciągać młodzież z terenu całego kraju. A młodzi do życia potrzebują dobrej edukacji, później dobrze płatnej pracy, ciekawej i różnorodnej oferty kulturalnej i terenów dla rekreacji. Wiek mieszkańców polskich miast wziął na celownik Jacek Frenzel, a w Trójce za moment skrót serwisu, chwilę później stan gry w amerykańskich wyborach. Na razie Beth Hart i Bad Woman Blues.

Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam i na początek ważny komunikat. Samochód ciężarowy, który spowodował karambol na obwodnicy Gdańska, miał umowę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego w firmie Unika. W związku z tym ubezpieczyciel uruchomił specjalny numer telefonu do zgłaszania szkód powstałych w wyniku karambolu i jest gotowy wypłacać poszkodowanym zaliczki, na przykład na pokrycie bieżących kosztów leczenia. Szczegółowe informacje na stronie ubezpieczyciela. Tempo wzrostu wynagrodzeń od wiosny hamuje, co powinno niwelować obawy Rady Polityki Pieniężnej o nadmierną presję płacową i wspierać obniżkę stóp procentowych. Tak ocenili ekonomiści PKO Banku Polskiego w komentarzu do danych GUS-u na temat przeciętnego wynagrodzenia we wrześniu. Wyniosło ono 8 140,98 zł, co oznacza wzrost o 10,3% w skali roku. W ujęciu realnym płace wzrosły o 5,2%, czyli najwolniej od grudnia ubiegłego roku. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło z kolei o 0,5%, mówi Mariusz Zielonka, ekspert gospodarczy Konfederacji Lewiatan. O ile na początku roku za te niewielkie spadki zatrudnienia mogliśmy winić spowolnienie gospodarcze, które mieliśmy w 2023 roku, tak teraz, w czwartym już kwartale tego roku, widzimy, że przedsiębiorcom coraz mocniej ciążą wysokie koszty pracy. Jednocześnie na rynkach w Europie Zachodniej jest odczuwalne spowolnienie, które wpływa z kolei na nasz m.in. przemysł. Zatrudnienie spadało 12 miesiąc z rzędu. Ponad połowa firm nie oblicza swojego śladu węglowego. Tak wynika z indeksu dekarbonizacji polskiej gospodarki. Ślad węglowy to suma gazów cieplarnianych, które człowiek, firma albo instytucja pośrednio lub bezpośrednio wprowadza do przyrody. Obejmuje emisję m.in. dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu. Sadownicy, którzy ponieśli straty w uprawach owoców spowodowane wiosennymi przymrozkami lub gradem, mogą składać wnioski o rekompensatę do 22 października, czyli do jutra. Przypomina o tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która te wnioski przyjmuje. Dolar kosztuje dziś po południu 3,98 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5,18 zł. Dziś wieczorem raczej sporo chmur, więcej nieba zobaczą tylko mieszkańcy wschodu Polski. Miejscami na zachodzie i północy może jeszcze popadać. W nocy synoptycy zapowiadają na zachodzie i północy duże zachmurzenie. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski, przez około 8 w centrum do 12-13 na północnym zachodzie. 24 minuty do godziny 17. T-Love już teraz umili nam czas, a my przyjrzymy się wkrótce amerykańskiemu systemowi wyborczemu. Mocno różni się od polskiego, warto znać te różnice, żeby umieć dobrze czytać sondaże i wróżyć z nich wynik ostatecznych wyborów w Stanach, które już za 15 dni. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście, nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. We Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz. i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj. Popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj. Za 20 minut będzie godzina 17. Odzywają się Państwo po tym, gdy poruszyliśmy temat głośnego wypadku na S7 i warunków, w których pracują zawodowi kierowcy. Chciałem podzielić się swoim zdaniem na temat pracy kierowcy. Najbardziej dla mnie osobiście uciążliwym to jest brak parkingu i to, w jaki sposób władze nie tylko Polski, ale całej Europy podchodzą do tego tematu. To jest przerażające, żeby po godzinie 16, 17 nie można było znaleźć parkingu i to są nasze problemy. Brak takich miejsc to dłuższa praca, stres przy szukaniu takich parkingów, no i gorszy wypoczynek, co skutkuje zmęczeniem kierowców. Chciałem podziękować sądowi, który wykazał ogromną mądrość i nie aresztował tego kierowcy na 3 miesiące. Przecież on nie zrobił tego świadomie. To, że kierowcy są przemęczeni, to fakt, ale tutaj musiały jakieś inne czynniki wpłynąć. 22 i 7 trójek to telefon do studia. Proszę dzwonić w każdej sprawie. Shake it out. shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. I pół minuty do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, a my już teraz łączymy się z Markiem Wałkuskim, żeby porozmawiać o tym, co będzie działo się w Stanach Zjednoczonych, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i no, na co czekamy jeszcze 15 dni. Marek Wałkuski, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedz proszę, ta sytuacja wyborcza w Stanach Zjednoczonych to jest dosyć skomplikowany, złożony system, który z perspektywy Polaka jest bardzo dziwny. Da się to jakoś prosto opowiedzieć? To jest system troszeczkę bardziej skomplikowany rzeczywiście. W Polsce wygrywa w wyborach prezydenckich ten kandydat, który otrzyma więcej głosów. Mamy pierwszą turę, potem druga tura. No i ten, który nawet o jeden głos więcej otrzyma, zostaje prezydentem. W Stanach Zjednoczonych były przypadki, że kandydat otrzymał więcej głosów w skali całego kraju od drugiego, a nie został prezydentem. Tak było w 2016 roku, kiedy Hillary Clinton otrzymała więcej głosów niż Donald Trump, ale prezydentem nie została. A wszystko dlatego, że Amerykanie mają system elektorski. To znaczy te wybory de facto odbywają się nie w skali kraju, ale w 50 osobnych stanach i w dystrykcie Kolumbii, czyli w stolicy Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie. Co ciekawe, ten system nie do końca jest nawet jasny dla samych Amerykanów. Ja wczoraj na ulicy Waszyngtonu pytałem Amerykanów, prosiłem, żeby mi wytłumaczyli, na czym polega ten system elektorski. Wiem, że jesteśmy republiką opartą na... Przepraszam, mam pustkę w głowie. Dobre pytanie. Myślę, że to jest grupa 13 osób lub coś w tym stylu. To tak, jakby w każdym stanie były 3 głosy, więc Waszyngton ma 3. To wszystko, co wiem. No i w tym wszystkim prawda jest taka, że rzeczywiście Waszyngton ma 3 głosy elektorskie, ale cała reszta jest nie do końca zgodna z rzeczywistością. Otóż wybory polegają na tym, że w każdym stanie, każdy stan ma przypisaną odpowiednią liczbę głosów elektorskich. Waszyngton ma 3, Pensylwania 19, Michigan 15, Kalifornia 54. Co ciekawe, to nie jest wprost proporcjonalne do liczby mieszkańców. Na przykład stan Wyoming ma 3 głosy elektorskie, co oznacza, że mniej więcej ma 3-krotnie większą wagę głos mieszkańca Wyoming niż głos mieszkańca Kalifornii, ponieważ Kalifornia ma 54 głosy elektorskie, czyli de facto głos Kalifornii jest mniej znaczący w tej całej układance, ponieważ Kalifornia od Wyoming ma 60 razy więcej mieszkańców. W każdym razie Stany mają przydzielone głosy, liczbę głosów elektorskich. No i kandydat, żeby zostać prezydentem, musi zdobyć większość tych głosów elektorskich. 538 to jest łączna liczba głosów elektorskich w skali całego kraju. Ona odpowiada liczbie członków Izby Reprezentantów i senatorów w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Większość to jest 270. No i właśnie z tej układanki, czyli z głosów elektorskich przypisanych poszczególnym stanom, kandydat musi uzbierać te 270 głosów elektorskich. Jeżeli jest remis, a remis może być, czyli 269 głosów elektorskich, trzykrotnie w historii Stanów Zjednoczonych zdarzało się, że kandydaci otrzymywali tę samą liczbę głosów elektorskich. Wtedy prezydenta Stanów Zjednoczonych wybiera Izba Reprezentantów, a wiceprezydenta wybiera Senat. Na szczęście w ciągu ostatnich prawie 200 lat takiej sytuacji remisu nie było. No i wszyscy mają nadzieję, że w tym roku tak nie będzie. W każdym razie 270 to jest ta magiczna liczba, do której kandydaci dążą. Są takie stany, które głosują zwykle na republikanów, są takie stany, które głosują zwykle na demokratów. No i to są te gwarantowane głosy dla kandydata jednej czy drugiej partii, czyli w tym przypadku dla Kamali Harris i dla Donalda Trumpa. Natomiast jest grupa stanów, w tych wyborach jest to 7 stanów, które są tak zwanymi wahającymi się stanami. Raz głosują na demokratów, raz republikanów i tak naprawdę tam odbywa się ta kampania wyborcza. Wspomniałeś o tym remisie. Dlaczego powiedziałeś, że wszyscy się jakby mają nadzieję, że on się nie wydarzy w tym roku? Taki remis to byłoby coś groźnego? Taki remis to byłby poważny konflikt polityczny w Stanach Zjednoczonych, dlatego że w tej chwili w Izbie Reprezentantów większość mają republikanie, czyli de facto partia republikańska wybrałaby prezydenta Stanów Zjednoczonych w wypadku takiego remisu. W Senacie większość nieznaczną mają demokraci, co oznaczałoby, że demokraci wybiorą wiceprezydenta. To rodziłoby bardzo poważny konflikt polityczny w Stanach Zjednoczonych, dlatego wszyscy mają nadzieję, że taka sytuacja się nie wydarzy. Zresztą sam system głosowania elektorskiego, czyli to, że w skali kraju kandydat może uzyskać większość głosów, a nie zostać prezydentem, budzi spore kontrowersje. Ja zapytałem wczoraj mieszkańców Stanów Zjednoczonych, czy woleliby system elektorski, który obowiązuje teraz, czy system zwykłej większości. Głosowanie powszechne, zdecydowanie. Uważam, że każdy głos powinien być słyszalny, ponieważ jesteśmy jednym krajem, a nie 50 różnymi krajami. Głosowanie powszechne. Tak, na 100%. Uważam, że głos każdego wyborcy powinien być tak samo ważny. W tej chwili wyborcy w Wyoming mają nieco więcej do powiedzenia niż wyborcy w Kalifornii. Nie jest to najbardziej sprawiedliwy system na świecie, ale taki właśnie mamy, taki stworzyliśmy. Dlaczego ten system jeszcze się nie zmienił? Są jakieś szanse, żeby go zmienić na taki, który, no, jak słychać, ludziom by bardziej odpowiadał? Nie do końca, dlatego że co do idei, to wszyscy się zgadzają. Przynajmniej jak pokazują sondaże, ponad 80% Amerykanów jest za tym, żeby głosowanie powszechne, czyli zwykła większość w skali całego kraju, decydowała o tym, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale to wymagałoby zmiany amerykańskiej konstytucji i ratyfikowania jej przez wszystkie stany. Problem polega na tym, że ten system odpowiada republikanom, bowiem ten system premiuje mniejsze rolnicze stany, które zwykle głosują na republikanów, dlatego że tak jak powiedziałem, liczba głosów elektorskich nie jest proporcjonalna do liczby mieszkańców danego stanu. Te większe stany, które zwykle głosują na demokratów, są w gorszej sytuacji. Te mniejsze stany są jakby dodatkowo premiowane. Ponieważ ten system sprzyja republikanom, no to nie ma możliwości wprowadzenia poprawki do konstytucji, nie ma możliwości przegłosowania tej poprawki przez 50 stanów. W związku z tym ten system pozostaje niezmieniony od de facto początków Stanów Zjednoczonych i raczej szans na jego zmianę nie ma. Wyliczono, że żeby kandydat demokratów wygrał komfortowo wybory prezydenckie, musi mieć przynajmniej 3% przewagi w skali kraju. Dlatego ta walka w tej chwili jest tak zacięta, choć sondaże pokazują, że Kamala Harris ma mniej więcej 2-2,5% przewagi nad Donaldem Trumpem w skali kraju i gdyby to był system większościowy, czyli głosowania powszechnego, spokojnie mogłaby liczyć na to, że zostanie prezydentem. Ale ze względu na ten system elektorski, na to, że on premiuje republikanów, no to kandydat demokratów musi mieć przynajmniej te 3% więcej. Dlatego ta walka w tej chwili, mimo przewagi Kamali Harris, w tym kolegium elektorskim jest tak zacięta. Zastanawiam się jeszcze nad jednym, bo zrezygnowanie z tego obecnego systemu wyborczego w Stanach Zjednoczonych i skierowanie się w stronę tego systemu, w którym wygrywałby po prostu kandydat z największą liczbą głosów, no spowodowałoby jakieś totalne wywrócenie też całego systemu wyborczego i kampanijnego w Stanach Zjednoczonych. I demokraci, i republikanie pewnie nie do końca wiedzieliby, jak sobie radzić w tej zupełnie nowej sytuacji, która jest totalnie nieprzebadana. No, myślę, że po prostu wtedy kampania odbywałaby się w całym kraju, a nie tylko w tych kilku czy kilkunastu stanach. W tej chwili to jest takich 7 stanów. Co ciekawe, właśnie w Virginii, gdzie ja mieszkam, który jest stanem demokratycznym, tutaj praktycznie kampania nie jest prowadzona, dlatego że wiadomo, że Virginia, czy niemal pewne jest, że Virginia zagłosuje na kandydata demokratów. W Montanie nie toczy się walka, bo wiadomo, że tam większość zagłosuje prawdopodobnie na kandydata republikanów, więc rzeczywiście ten system, czy ta kampania wyborcza byłaby zupełnie inna. Argument za tym, żeby to nie był taki czysto proporcjonalny system, jest taki, że no wtedy w tych mniejszych stanach nie prowadzona byłaby kampania. Na przykład Nevada ma 6 głosów elektorskich, ale te 6 głosów elektorskich mogą przesądzić o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym tam kandydaci często się pojawiają, tam wydają pieniądze na kampanię i taka Nevada może wpłynąć na to, kto zostanie prezydentem. Gdyby okazało się, że liczą się głosy w skali całego kraju, no to kandydatom najbardziej by się opłacało prowadzić kampanię w tych największych stanach, czyli takich jak Teksas, Kalifornia czy Nowy Jork. Dzięki temu systemowi kolegium elektorskiego, czyli głosów elektorskich przyznawanych przez każdy stan osobno, jakby to nie jest tak, że te mniejsze stany mają trochę więcej do powiedzenia niż miałyby, gdyby to było głosowanie powszechne. Nie jest to więc taka jasna sytuacja, że jeden system jest definitywnie lepszy od drugiego. Pięknie dziękuję, Marek Wałkuski. Dziękuję bardzo. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. W kolejnych odcinkach na pewno poruszone zostaną kwestie sondaży i tego, kto być może już wkrótce zostanie nowym prezydentem lub prezydentką Stanów Zjednoczonych. Na razie słuchamy muzyki w Trójce. Time of Your Life. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna. Tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierdzikiem. Wspieramy swoją odporność. Jest to jasne jak słońce, że bierzemy Activitaminer Senior D3. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą